Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 16 listopada, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie napaści na polskie służby podczas dzisiejszego szturmu na przejściu granicznym Brugi-Kuźnica. Część niemieckich polityków krytykuje kanclerz Niemiec Angelę Merkel za niedawną rozmowę z Aleksandrem Łukaszenką. Trwa mecz Huberta Hurkacza w turnieju ATP Final. W tym serwisie sprawdzimy, jak sobie radzi nasz znakomity tenisista. Prokuratura rejonowa w Sokółce podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie podejrzenia czynnej napaści na przejściu granicznym Brugi-Kuźnica na funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i żołnierzy. Poinformował komendant główny Policji Jarosław Szymczyk. Jak dodał, na miejscu trwają obecnie oględziny. Sytuacja na przejściu, gdzie od poniedziałku po stronie białoruskiej koczują migranci, zaostrzyła się rano, gdy, jak poinformowała policja, w stronę polskich służb rzucane były m.in. kamienie. Policja użyła armatek wodnych. Rannych zostało 9 funkcjonariuszy naszych służb. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do trwającego kryzysu migracyjnego odniósł się w rozmowie w Polskim Radiu 24 wicepremier i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Jak mówił, Polska prowadzi działania dyplomatyczne w sprawie rozwiązania tej sytuacji. Jest w polityce i nie tylko w polityce, bo i w życiu po prostu coś takiego, co się z angielska nazywa timingiem. Wszystko w swoim czasie. Te działania po pierwsze są prowadzone, dyplomacja na ogół jest prowadzona w sposób dyskretny. Jeżeli chodzi o wychodzenie z tym na zewnątrz, to jest kwestia momentu. Ten moment być może już jest bardzo nieodległy, ale na pewno nie należałoby się tutaj jakoś nadzwyczajnie spieszyć. Od tygodni migranci głównie z Bliskiego Wschodu są kierowani przez reżim w Mińsku na naszą wschodnią granicę i próbują ją nielegalnie forsować. Ich ataki podsycane przez funkcjonariuszy białoruskich służb odpierają polscy strażnicy graniczni, policjanci oraz żołnierze Wojska Polskiego. Tymczasem w Niemczech rozgorzała dyskusja na temat rozmowy telefonicznej kanclerz Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Według niektórych deputowanych białoruski dyktator nie powinien być dla Zachodu równoprawnym rozmówcą. Zdaniem posła Bundestagu Omida Nuripura konsultacje z białoruskim despotą odebrały kanclerz Angeli Merkel wiarygodność. Rozmawiając z Łukaszenką, Merkel uznała go jako prawowitego prezydenta Białorusi. Oburzał się polityk zielonych, który jest jednym z kandydatów na współprzewodniczącego tej partii. Omid Nuripur podkreślił, że w sprawie kryzysu migracyjnego obowiązują na forum Rady Europejskiej jasne zasady. Kanclerz Merkel powtórnie udowodniła, że może je w każdej chwili złamać. To zachowanie jest fatalne, ocenił. Rozmowa Angeli Merkel z reżimem w Mińsku dotyczyła jego działań hybrydowych na granicy z Polską. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Teraz czas na sport. W Turynie trwa mecz Huberta Hurkacza w turnieju ATP Final z włoskim tenisistą Jannikiem Sinnerem. W trójkowym studiu jest nasz dziennikarz sportowy Dariusz Urbanowicz, który ogląda to spotkanie. No i nie tak niestety wyobrażaliśmy sobie początek tego meczu. Hubert Hurkacz bardzo szybko został przełamany, bo już na 1-2, a potem na 1-4. Po krótkiej przerwie zrobiło się 1-5, potem krótka inicjatywa Hurkacza 2-5, no ale w końcu po 4 setbolach 2-6. Niestety w pełni zasłużenie dla Sinnera. Pierwszy set trwał 51 minut. No i pierwotnie Hurkacz miał grać z Matteo Berrettini, ale Włoch przegrał z kontuzją. No a mimo, że Jannik Sinner wskoczył do tego turnieju z ławki rezerwowych, pamiętajmy, że to numer 11 rankingu ATP. Jeszcze w wieku 15 lat lepiej jeździł na nartach niż grał w tenis, ale potem, kiedy już się określił, jego kariera znacznie przyspieszyła. Hurkaczowi brakuje argumentów. Jak na razie Sinner lepiej biega i jest odważniejszy. Choć wiele wymian to walka na forehandowe wyniszczenie, Hurkacz jeszcze jest poza rytmem. W kilku przypadkach brakowało dosłownie milimetrów przysłowiowego łutu szczęścia, ale nie z takich opresji wychodził nasz najlepszy tenisista. Tymczasem w drugim secie wygrał swoje podanie. W drugim gemie jest po 40. Mówił Dariusz Urbanowicz. Więcej o tym meczu Darek powie w serwisie sportowym za godzinę. Na końcu zbliżającym się wielkimi krokami Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Podczas 9 festiwalowych dni usłyszymy muzykę polską i środkowoeuropejską w interpretacji wybitnych artystów z 17 krajów. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski podkreśla, że cechą charakterystyczną Eufonii jest różnorodność gatunkowa. Wybitne orkiestry, ale również soliści. Muzyka klasyczna w różnych odsłonach, oczywiście elementy jazzu, muzyka elektroniczna. Też działania, które mają charakter performatywny, które łączą pewne elementy w jakąś całość, ale również to, co w sercu gram, czyli pokazanie, że polski romantyzm wpisuje się w szerszy kontekst europejski. Koncerty i wydarzenia festiwalowe będą odbywały się w kilku lokalizacjach, m.in. w Filharmonii Narodowej. Festiwal organizuje Narodowe Centrum Kultury przy wsparciu Ministerstwa Kultury, a Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia, które startuje w piątek i potrwa do 27 listopada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro rano będzie pochmurno, ale na szczęście bez opadów deszczu. Termometry pokażą około 3-4 stopni. Po południu tylko na zachodzie spodziewane są opady. Tam oraz nad morzem może też silnie wiać. Najwyższa temperatura będzie na Dolnym Śląsku około 9 stopni. Trójka. Program trzeci. No dobrze, w studio ciepło i przytulnie, mikrofon włączony, lampka włączona, na zegarze 5,5 minuty po 22. Dogrywka. Do 23. Przy radiowej konsolecie Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, przy mikrofonie Grabek Grabkowski. Dobry wieczór. Od tak do tak, tej nocy ten raj. tak. I oczywiście na początku zgodzę się z Państwem z tym, że Laocze bardzo często w audycji Dogrywka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no bo często też jest tak, że szukam pretekstu, aby Laocze zagrali w tym paśmie na antenie radia. Dzisiaj okazja ku temu, myślę, że dobra i dlatego zdecydowałem się na Orkiestrę z Płocka, bowiem jutro, chciałem powiedzieć, będę miał przyjemność, ale to nie jest tak do końca, że to będzie wielka przyjemność i doskonałe uczucie. Będę miał okazję powiedzieć, no to cze zespołowi Laocze, bowiem koncert w warszawskiej Stodole, jeden z czterech, jutro się odbędzie, ten, który miał się odbyć no, niemalże dwa lata temu. No i będę miał okazję uczestniczyć w tymże występie i jakoś cały czas nie dochodzi do mnie to, że oni już są na ostatniej prostej, że zespół Laocze niedługo już naprawdę powie, no to cze. No i nic więcej jak na razie nie usłyszymy. Dziś w Dogrywce na początek baśń Tysiąca i Jednej Nocki. Mój chyba ulubiony utwór z ich ostatniej płyty. No i jak miałbym wybrać top topów, jeżeli chodzi o Laocze, a to oczywiście trudne zadanie, no to chyba tutaj nie będzie żadnego zdziwienia. Thank you. mówiąc trochę w przenośni, ale też mówiąc nieco dosłownie, płakać mi się chce, że to jutro ten ostatni mój występ, jeśli chodzi o spotkanie z Laocze. To jest bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o koncertowe moje życie, bo wiem i o płytowe życie, bo wiem, tak sobie pomyślę, że nie dostaniemy już kolejnej fajnej, ciekawej, doskonałej historii na płycie od zespołu Laocze i że to wszystko ma się skończyć. Życie jest jak tramwaj, trzeba wiedzieć, kiedy wysiąść. 15,5 minuty po 22 w programie trzecim dogrywka. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo już piszą i to bardzo mnie cieszy. Skrzynka mailowa do dyspozycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Facebook, tam też podglądam, dyskusja się zaczęła. Wystarczy, gdzie Grabek mówi dzień dobry, wpisać w okno wyszukiwarki. Dzisiejsza audycja bardziej grabkowo-rockowo niż grabkowo-stonerowo czy grabkowo-metalowo. O tym państwo zdążą się przekonać. Mamy jeszcze 44 minuty programu, no ale jeszcze fragment polskiego wydawnictwa, który strasznie narozrabiał w tym moim muzycznym świecie. Popatrz, posłuchaj, oni nie są równi normalnym ludziom, oni nie są równi. Popatrz, posłuchaj, włącz myślenie. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. Idioto, to odchłań. Popatrz, posłuchaj, Pet Shop Boys i Freddie Mercury. Idioto, oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. Tatusia, kilku agory. Idioto, oni nie są równi. A ty co zrobisz? Pyta się mnie ekspert internetowy. Co ty zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka oznajmi ci, że są jak oni? To co ty zrobisz? Idioto, włącz myślenie. To otchłań. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę. Co zrobię? To ja zrobię. A ty dalej swoje, idioto. oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. To otchłani. Włącz myślenie. Oni nie są równi. Normalnym ludziom. Oni nie są równi. To burza. Balady i protesty. Bardzo mocna i solidna produkcja zarówno w warstwie lirycznej, jak i w warstwie muzycznej. Fish, MAD, Tworzywo. I za każdym razem, kiedy słucham tej płyty, wydaje mi się, że odkrywam coraz to nowe, wspaniałe jej momenty. Album długi, 18 kompozycji. Nie pierwszy raz w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Dogrywka. 23 minuty po 22. Piękna ta jesień, jeżeli chodzi o wydawnictwa muzyczne, no to trzeba sobie przyznać. No ale ile tych płyt by się nie ukazało, to chyba na ten album czekałem najbardziej. Oh, what a day. And congrats on the keys to your place. You've escaped the rat race, as they say. Now you settle in. Stay anyway, you got a blank slate to renovate. Take it all, yeah, you reap what you sow, and so it goes. What you put in the ground comes around when you don't really know what you're missing at all. In a day. Getting lost, you say, is a fine art. Put the map down and follow muszę Państwu powiedzieć zupełnie szczerze, że bardzo często dochodzą do mnie myśli, że muzyki tej pani jest bardzo mało w tych audycjach, które prowadzę, ale z drugiej strony sobie myślę, że gdyby jej było bardzo dużo, no to co za dużo, to wiadomo. Courtney Barnett, bezapelacyjnie mój numer jeden, jeżeli chodzi o śpiewające kobiety w tych czasach. Około roku 2015 usłyszałem pierwsze dźwięki pochodzące właśnie spod znaku Courtney Barnett. No i tak to się wszystko zaczęło. Od tej pory jeżdżę za nią na koncerty, zbieram jej płyty i cieszę się każdym nowym sygnałem z Melbourne, bo tam żyje i tworzy ta urodzona w Sydney. Cały czas będę mówił na nią, młoda piosenkarka, autorka tekstów, która w tym momencie, można powiedzieć, jest już popularna na całym świecie, bo na całym świecie już grała i to niejednokrotnie, zaczynała od mniejszych koncertów, kończąc na Lollapaloozach i tego typu wielkich Coachellach, że tak kolokwialnie teraz powiem. Od zeszłego piątku, od 12 listopada mamy, jest kolejny Things Take Time, Take Time. Kolejny niebieski album Courtney Barnett i bardzo tą sytuację przeżywam. Stars in the sky are gonna die. Eventually it's fine. Just like a lonely satellite drifting for a little while. If I don't hear from you tonight. If I don't hear from you tonight. And it's so quiet outside with this curfew lullaby. Is now an okay time to tell you that I like you? I'll wait for your reply. Wait for trzecim Polskiego Radia. O, jakże miło to powiedzieć. Courtney Barnett, Things Take Time, Take Time. Jej nowy album, króciutki, bo trwa 34 minuty zaledwie. No i takie są jej piosenki. Piękne, słoneczne, wesołe. I dobrze się tego albumu słuchało i słucha, czy 10, czy 12, czy może już 15 raz. Dziś w dogrywce Sun First Sundown na początek i If I Don't Hear From You Tonight. Dwukrotnie dzisiaj podawkujmy sobie troszeczkę tego surf rocka z Australii. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za dzisiejszą korespondencję. Zaplątałem się, szary szalik mam z kaszmiru, a ty moherowe poncze. Niech tkaniny te szlachetne nas połączą, no niech nas łączą. O, kochanie, zdaniem całym ciebie zaplątałem się, szary szalik mam z kaszmiru, a ty moherowe poncze. Niech tkaniny te szlachetne nas połączą, no niech nas łączą. Wrzucam monetę, komplement w ciebie, jak w maszynę grającą i zaczynasz. Powłóczyste tango, o róże. Zostałbym tu dłużej, wolę płaszczyć się u twoich stóp niż wracać do za mną źle. W domu nie mówili ci, że takim jak ja znaczy mi, że trzeba zmykać. Szachmat, szachmat, o kwiatku, bo jechałem źle, a ty za mną źle. W domu nie mówili ci, że takim jak ja znaczy mi, że trzeba zmykać. Szachmat, szachmat, wrzucam monetę uznania w ciebie, jak w miejski biletomat i dostaję bilet na jazdę bez ograniczeń. O, róże, zatkało mnie, więc chyba se zakurzem bramy od na drzwi. Ty jesteś tak, że aż boli. Tak w sam raz, w sam raz. Niech nam żadna grawitacja nie przeszkadza się przechadzać. Niech odległość od nas stroni. Niech nie goni czas. Niech nam żadna grawitacja nie przeszkadza się przechadzać. Niech odległość od nas stroni. Niech nie goni Budyń razem z zespołem Chango, ukryte do wiadomości, tak zatytułowany jest album, i grawitacja. jakoś została ze mną od tamtego tygodnia. 24 minuty do 23, tak jak mówiłem, tej jesieni piękne płyty. Thank you. Crawler, czyli gąsienica, to kolejny, czwarty studyjny album Brytyjczyków z Idols. Wspomnę, że do kolejnego wydawnictwa Idols podszedłem troszeczkę ostrożnie, bowiem wcześniej przysłuchiwałem się muzyce tego zespołu, aczkolwiek ten wszechobecny brud muzyczny na ich płytach, który stanowi bardzo ważny element muzyki Idols, nie do końca był moim ukochanym elementem twórczości tego zespołu. Inaczej troszeczkę odbieram współczesnego post-punka. Na tej płycie tego brudu mniej i ona chyba dlatego tak często ostatnimi czasy kręci się w moim prywatnym odtwarzaczu. Yeah.

A pamiętam, jak ukazała się ta płyta i po pierwszym, trzecim, piątym i siódmym przesłuchaniu zastanawiałem się, czy to cały czas ten sam zespół Tranquility Base Hotel and Casino Arctic Monkeys, a do dziś uważam, że to jedna chyba z najmocniejszych pozycji, jeżeli chodzi o dyskografię tej brytyjskiej grupy. 6 minut do 23. Bardzo dziękuję Katarzynie Fürst-Wojtkowskiej za realizację programu. Mówił Grabek Grabkowski. Za chwilę po 23, mimo tego, że na Dworze Gwiazd nie ma, to będą na pewno na antenie razem z Mateuszem Tomaszukiem. A my zajrzyjmy na ten ostatni, stary nowy zestaw piosenek od Radiohead. Dziękujemy.